ci się ręce. Wypiłeś za dużo o jednego kielona. Dobrze, że dzieciak papu nie woła. Zobacz na siebie, wyglądasz jak zero. Wydrapita litrami nie pomoże wyjść z tego. Dotknij swojej czerwonej, nabrzmiałej twarzy. W lustrze odbicie dziś się marzy. Pozwól żyć, wódko, wódko, wódko, wódko, pozwól żyć. Wódko, wódko, wódko, wódko, wódko, wódko, wódo. Wódko, wódko, pozwól żyć. Pozwól żyć. Wódko, wódko. Wódo, wódo. Zobacz jak wyglądasz, może ważysz 20 kilo. Wszystkie łachy z ciebie lecą, prosty czoło twoje szpeco. Wódko, wódko. Sito, czujesz się jak bandito. Idź na odwyk, przestań bić tym, co kochają cię. Pozwól żyć. Wódko, wódko. Wódko, wódko. Wódko, wódko. Wódko, wódko. Wódko, wódko, pozwól żyć. Wódko, wódko. Wódko, wódko. Wódko, wódko, pozwól żyć. Wódko, wódko. Wódko, wódko, pozwól żyć. Wódko, wódko. Wódko, wódo. Wódko, wódko. Pozwól żyć. Foko. Wódko, wódko. Pa pa pa pa ra.